Частка чацвёртая. Заціхлі гарматы, пасунуліся на захад. Хутарок астаўся ў тыле. Пайшлі. Хутарцы ўздыхнулі вальней і думалі, што навальніца мінула. Ждалі лістоў ад блажыса, але пошта была раскідана той навальніцы, і да міцэля блізка месяца дарэмна штодня ў ранні і ўвечары ў малітвах пыталася, ці жывы сыны яе. Лістоў не было, вешчых сноў не снілася, трывога не міналася. Ян колькі разоў падвозіў хлеб на пазіцыю, вярнуўшыся шмат расказваў у двары аб тое, што ўбачыў. Крэпка верылі ўсе, што не адыдуць ужо нашы і не прыйдуць сюды немцы. А мінуўся месяц, і вестка аб адступленні ўразіла хутарок больш, чым некалі вестка аб вайне. Тры пары, дзень і ноч, гудзіць маць-зямля, дымяць пажары, чырванее неба, выюць сабакі, тарарахкаюць пушкі і павозкі. Рускія ўцякаюць. Вось з аднаго хутара выйшла гаспадыня старая літвінка, зірнула на лог свой, акопамі зрыты і гэтак кінуты, пачула жалобнае мычанне непакормленага ў сумяціцы скоту, абхапіла галаву рукамі і завыла сама, як той бедны сабака. А ў касцёлах, бажніцах трывожны звон. У званіцы навалена вузлоў спалоханых уцекачоў, там багамоленцы і сівы дзядок Кунігас. Дрыжачымі рукамі благаслаўляў тых, што па дарозе забягалі са стрэльбамі ў руках каталікі. Курыў па полі дожджык і ўрэшце паліў, як з вядра. Клум, гразь, адзадзе страляніна і збоку лятуць ужо снарады. Там нейкія крыкі, вазня, уцекачы жыхары з цэлым возам убогага шкумацця поўзаюць у гразіле калёс і беднага каня, што прыстаў у патапечы. А ў хутары Шымкунаса голаснае выццё. Блажыс ішоў са сваім палком міма роднай хаты і забег да сваіх на 5 мінутак. Што нам рабіць, сыночак, што? Кладуць яму ў торбу сала і каўбасу, сыр і хлеба. Сам не з'ясі, таварышу, пачастуеш, нечым будзённым чуецца сярод гора і плачу. І не пускаюць таго з хаты. Матка і Ядвіська прыніклі да яго і выюць. Ужо Монця падае торбу і роніць слёзы, а бацька ўсіх супакойвае і сам плача. Ужо не ўтеч вам, кажа сын, выкапайце за дваром ямку і накрыйце тоўстым бярвеннем з зямлёю. Калі будуць біцца, хавайцеся туды, а пакуль што хоць у паграбніцу. Бывайце, бывайце. Цалуе бацьку, хапае матчын рукі, абшчапіў сясцёр, схапіў стрэльбу і торбу і пабег даганяць свой полк. Калі што, дай вестачку, Блажыс. А наўкола ліп, і ўздоўж шасе ўжо рыюць зямлю нямецкія гарматы. Ядвіся палезла на вышкі, кінулася на сена і аддалася панаванню гора. Нітка думак парвалася, і дзяўчынка плакала доўга і няўцешна, чуючы толькі, што на свеце робіцца нешта незразумела страшнае, што на хатку прыйшло незвычайнае няшчасце, што герман іх забірае. Выплакалася Ядвіся ў волі і троху прыціхла, у пакоі з прыемнасцю палепшанага пацягнулася на мяккім пахучым сене, закінула рукі за галаву, глыбока ўздыхнула і прыслухалася. Гарматны гул не сціхаў, але далятаў здалёку, як глухі гром глухімі раскатамі. Наўкола ж блізка ўсё было ціха, з хаты не чуваць было ані гуку. Шкло вакенца на вышках ледзь дрынчэла і званіла, калі мацней гудзеў гул. Мусі дожджык ішоў, вакенца была затуманена дробнымі капачкамі, запацела. На вышкі залезла кошка, ўпёрлася зялёнымі зрэнкамі на дзяўчыну, падняла хвост і замяўкала. Кыць-кыць-кыць-кыць, паманіла Ядвіся, але вуха яе раптам уразілася рэзкім хлопаннем унізе, блізка возера. Яна мігам скочыла, падбегла да шыбкі, працёрла яе ад туману і глянула на поле. Дожджык ішоў. Людзей не было відаць, але паміж гор, то тут, то там хлопала, і на міг віднеўся клубочак пару, як ад дыхання ў мароз. Прыгледзеўшыся, убачыла Ядвіся, што за хутарам, куды пайшло рускае войска, па ўсім полі ў лагчынах і па адхону гары пераскаквалі, як вераб'і, адбягалі назад і прысядалі, нібы перапырхвалі шэрыя са штыкамі і старэцкімі хатылькамі фігуркі. І ўсё нешта хлопала. «Матка боска, то ж яны страляюць!» – спалохана даўмелася Ядвіська і заламала, аж хрэснулі пальцы. Адна шэрая, абшчэпленая торбамі кароценькая фігурка бегла саўсім недалёка ад пруда па канаўцы ля шасэ. Во прысела, выставіла стрэльбу да лесу, рэзка хлопнула і раз, і два, і тры усхапілася і шпарка-шпарка пакацілася ад хутарка. Ядвіся не мела сілы глянуцца. Во фігурка ўзмахнула ўгору рукі і кінула стрэльбу. А воддалі яе і блізка пыл наралі там, тут акурыцца, як пыл на дарозе, калі пачынаецца буйны дождж. Прысела фігурка, потым сярдзіта пачала рваць з сябе торбачкі і зноў ускочыла, схапілася за грудзі, заметалася туды-сюды ў бакі, кінулася ніц надол і асталася ляжаць нерухома. Шлёпалі тыя буйныя каплі па возеры, раскідаючы дробныя пырскі, і ў кола возера ўжо ляжала яшчэ некалькі такіх фігурак. Пачуўся з-пад лесу грукат, конскі тупат, страляніны і крык. Ядвіся прыльнула вокам да ваконца і ўбачыла ад лесу на шасэ важка імчыцца конніца ў сініх мундзірах з флажкамі на канцы пік. Ту-ту-ту-ту-ту-тук! Як гарохам забарабаніла па сцяне хаты. «Ядвіся! Ядвіся!» – даляцеў голас са слязьмі, крыклівы знізу. Дзяўчынка кінулася да лесвічкі. «Дзынь!» – пасыпалася вакенца, і ў дзіру са злыбедным свістам уляцела яшчэ некалькі куль. Не паспела Ядвіська дабегчы з бацькам да пограба, як да хутара наўскачка падляцелі нямецкія кавалерысты. Прусы ўздрыгнула, як амянела дзяўчына, і ўжо не магла адвесці застыглых вачэй ад тых. Ногі неспадзявана аслаблі, даже згібаліся, зрабілася сцюдзёна, і Ядвіся проці волі хрыпла і дужа ціха шапнула, узняўшы руку: «Не рушце!»